Ir-radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-Għana Tagħna. Intervisti mal-Għannejja u d-daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Nsemmilkom, illum san komplu fejħalina il-ġimgħa l-oħra. Tiftakru konna tkellimna ma' Carmelo De Bono u semmejna kifu beda janni, maxxudi, mbagħad waqfa xi żmien, mag il-Kanada u hemmhekk kien hemm minħajru biex ibda janni. Carmelo dik imerba u il-Kanada mbagħad. Marħabba lilek. Wara li bdejt tgħanni hemmhekk, kif kienet il-qagħda tal-għana meta sibta inti? Kemm kellek żmien meta kont hemmhekk l-ewwel ħaġa? Ma kelli xi 21. Jiġifieri suppost tiftakar sewwa x'kien hemm. Ejjo. Oh, kienu jintaqaw għand ċertu Carmelo Camilleri, minħazzabu ċeħdu l-lewzi, kallu t-tifel tijaw l-eli, jidu il-prejjem, kallu t-tifel tijaw zarjen, kien jikkumpanijaw koll, u zoru taħalaxa kien jikkumpanijaw koll, u jintaqaw id-dor tijaw. Nur taħat jgħu s-sebt, namlu saħtajnem. Mela tamlu saħtajt il-ġifit tibdew għan ufsenar, billej xie xin il-ħiċ? Kien namlu rruqisu x-sitta taflaxi jgħajek. Nġabru għem. Wahitkom. Iżna familjoli. Mbagħad darba minnem u kien hemm Ġanni Spiteri, l-Pisklu mixxew kien għawdex, illum jgħix għawdex. U darba minnhom kien is-silġ u kien l-glab jien għaw Ġanni, u dok Ġanni dik dejjem jiġri bil-kitarra wara daru. Alla ħan għandi biċċa fatt Karm. U għamel fatt hemm il-glab. Imbagħad qed lux nagħnu tnej Ġan. U ġabru magħna, mbagħad kien hemm minn kien jħoħseb il-glab u jgħidulu l-Markis mill-Melliħa. Għalliex ma tibdewx tiġu għaw nurtaħat. Għatlu mux minni jiddependi u għatlu s-sanajt l-oħrajn. Insomma, u dak iż-żmien kulħadd il-glab kien jinġabar hemm għax kien hemm ma 18,000 multi. Ġifieri waħda. Qabel ma kienx isir għana lura, jgħid nifhem ħażin. Qabel ma kienx isir għana. Isu l-għana żoru bdi hemmhekk. Għax kien hemm wieħed sansu tal-ilma kien idoqq il-prejjem u laqgħu ma żoru ċertu windrin xerri. Jaħdmu fl-imkien jaħdmu b'manuf. Inti xejta ta' Birkirkora? Ejja, għandu ta' Birkirkora. Jgħu ta' Malta. Ejja. Jgħu kompanija. Eh. U mbagħad beda żoru, ħajjar l-Iskalambja, mbagħad kien hemm Karlu, mbagħad ingħaqad. Tixtieq din l-logħa is-sena eżatta di meta kienet, għax din data importanti għad-dokumentazzjoni. Dawk kienu naħseb jien lejn is-sena 60. Sew, sew. 61. Tajjeb. Għax mbagħad niżel Malta fl-64 toni u għandna ma' kulħadd kien jiġifieri ġilhom. Mbagħad tlajt jien. Na qatt magħhom ukoll. Issa għadek kif semmejtilna il-fatt. Inti dak iż-żmien għax jien naf li tikteb il-fatti, dak iż-żmien bdejt tiktibhom kont jew kont għadek. Le jiena qatt ma mmur skola, dak iż-żmien ma kenx nuf nikteb. Imbagħad il-Kanada int qajt mal-mara l-għandi u kien qed tgħid li biex nikbu Malta jien kien ngħid il-ilwa kienet taħdem fuq il-kompjuter diġà. IBM kienet dak iż-żmien. Jien kien ngħid jew darba wara erba' ġimgħat qed għandhom ngħid iwa ma nufx nikteb, qed tilgħin ma nufx nikteb. Imbagħad għalmetni il-mara uħta nikteb il-multi. U sentendi jinti mbagħad ma' żmien tajt niftitajnu na wkoll. Issa, ma jiġifieri il-fatti meta bdejt iktibhom? Il-fatti kien hekk meta bdejt nikteb, kien hemm ċikku xwiereb, poeta, jiġi tsejjuħ ix-xudi minn Birkirkora. Mela nirġgħu induru fuq l-istess bniedem. Ija. U ċikku jgħanni ħafna u kien tgħannejt miegħu għandi sagħtejn għandna miegħu għax spirtu pronda sejjuħ. Barra li jikteb, barra li u poeta tajjeb, għalli għax ma tipprovox tikteb poezija, Karm. Għattu hemm differenza mill-poezija għall-għana jien. Għalli mhux tipprova trejt. U niftakar ktebt waħda u kien jisimha Nixija. So. Nixija. U xi 10 stanzi kien kteb. U mortu rejt ilu għattlu ktib din. Għattlu sa din mhux tgħidli kemm tajba. Għattlu kemm għandi żballi. Sibli. Mbagħad għalli hi tajba, għalli tittoqgħod attent għall-eċċenti fejqgħu ma jaqgħux. U niftakar kien għodu ħaj għalli jaħfillu Patri Delija ftit qabel miet, kien innaxxor ġiżwita x'kan taħdi ġiżwita wkell, u rajt ilu, u għalli l-istess bħalma qalli ċikku. Mbagħad niftakar int qajt miegħek George. U komplejnt tajt nispintal fuq inti. Jiġifieri sa kemm ndidhom til-Kanada ma ktibx poeżiji. Le, għaw Malta bdejt nikteb isu من فتيت مالا سبيċi il-kada swiet l-ekpeċi bħala il-matmura għalli tibni speċi l-interessit jgħak l-spirtu pront. Ejwa, għazgur, għammek kent għan l-spirtu pront u kunna mmurru Detroit għax kienem il-namru, il-kallu d-dorti jgħu semmija namru station, kienem mindrin Farrugia, kienem Meremew, mil-Musta. Ma dak mux il-Kanada kien? Detroit daw kien u l-Amerika. U aħna kienem mmurru Detroit u ma jgħu Toronto. Kunna nikkorrispondu ħafna. Mbagħad qabadna nikkorrispondu bl-għana ma tal-Awstralja. Ukoll kien hemm dok iż-żmien gaj tajjeb, kien hemm Lieħ l-Moni għodu ħaj, il-Bugazz, kien hemm Gianni Drom għodu xi anni, Giuseppe Jazzuppardi Ros il-Bal, kien hemm ħafna għandna hija l-Awstralja. U konna nibagħtulhom u jibagħtulna. U mbagħad kienna nibagħtu l-Malta wkoll għax kien awsal fuq dal-Manina li jaħfillu r-raġel kien jikteb l-Iskalambja dok iż-żmien u kienna mqabdin hekk. Għalli se nisimaw u jħed mħiġiġ fattijiet li ġibtinna l-lum, għalli nisimaw issa s-sess. Mux fattijiet daw li ktabt l-lum, għazawġ makjetti. Makjetti daw, sewa, sewa. Għallu ġifferenzja ma s-semmijat għan bejn makjetta u l-fat? Ara, l-fat huwa fat, meta jkun fat veru, l-ballata tkun fat veru, għert tkun fuq disgrazja xi ħaġa li ġrot realtà. Traġika speċi. Traġika jew realtà jxini. Mbagħad hemm ir-rakkont moħloq mill-fantasija. Mbagħad hemm il-makjetta hija oġġett fantasija wkoll imma ċajt. Daħla. Sewa. Li tikkontrasta ħafna mal-ballata, m'għandhomx jaqsmu kważi. Le m'għandhomx jaqsmu għax. Il-fatt mill-fatt għal mill-ballata realistika għal ballata fantastika tkun fantasija u għal makjetta dawk it-tlieta differenti. Però l-ħadaw tad-daħ ikunu l-makjetti. Għalli mela nikkontrastaw ma l-edin nejdu għahna u nismaw l-ewel makjetta tijak. ċi zimma l-ewel makjetta? Ij, ħloqt wahda fuq tifel, ijet jitħak bummu. Għorrejt, għan nismaw. Semmajta li għalli l-maqraċ. Sawa, u għajdu għunna bħal smajtu l-ġimma l-ohra, Roni Kalliet għal-Mosta, Salvo Dante Kanadis u Franz Aza Tazajn. Nismaw għom. Il-ħassin as-ħijat naran انت يام بيارك لانا تياك بالحمش خبت لاب كل خيل نحسب لي عيني كارك دم ادك لك محموجين كيف سامحها فقادح قاد على ما تتعلم قاد بالفرسين أسئيات نارم ازيات ما نرفع من البلاد دارت فوق وبلر رعلت له شافرت فيك كمان بروكون واجبا كله ترتياك عشت بلا خدا اسمات زون جمو از اوك جو بين ايدي انكلينان الفا الميدان باش سر راح المنك باي حسبت اللي كانت كويتان اكي فراتو اتيستريخ اما لالي بداي خمم باش يتفخر من نافير في البرانت الله دايلي سكولان قالوا لي ديزغراتيا جرات رسعت لي خبش تسموا الف ديلا الرنكات قالك نايت لك رب لقال فيش ما تجيبني فلاب دقالي مالا عجل فتاش بدال داك لسماي تراك كنت علي اوكينان بابا تاسمينان تايتل قطسة السينيور مصرني دالو دواو زوج تبنيت من فوق السور يا خسرة خسرة في يوم كوازي تبكي قالت لهم لالي نزل تحت الميدان يتخاقوا حلقوا وزن مخصوم دابي دافع مخان تتلسل في ماريال من كنت أبخد فيك الليلي تحت الميدا يتخط فيان تانت مفشو والأدلان كساسيتو كرنا وسوى يومتوش مالي يوم فتخان ersat l-sferrata jitħak kem jiflaħ faq il-madu ta' tudaħ għatasi ferman biex minem mal-ħajri għum għam bil-wifqan għatfid serju għab il-kalma l-ommu għal xsibta li darġati b-laħħan zewx tibniet taħsibom tfal بخالك بارتال كيف زنت خلاح لبدي الطيار برا مالك هباليخ ما متلكش لطفلة وطفلان ما فنتنيش خلق دالين كويت من فلق نايدو تبنى وتبنى واخنا نايدو زوج تبنيت kif smajt u emmek, kena dik il-makjetta tessa għam, għalli norbtu fl-imkien il-fat, il-rakont u l-makjetta. Dawn inti, meta kont il-Kanada, kienu jitannew jew dejjem spirtu pront? Le, dejjem spirtu pront. Li kien jagħmel xi fatt jew xi makjetta żgħira indrin il-Meremew Farrugia, Detroit. Sawa. Però makjetta kienna nagħmlu ħin kollu bl-għana, meta kien ikanna l-kamru n-namru, kamlu xwiera bħala jaħfillu, l-għana tiegħu kollu daħ kien. Sawa, imma x'kienet ir-raġuni li l-Kanada speċi ma kienx hemm kważi skop għall-fatt? Ela għaliex qas kinna nagħtu kos u kunna aktar mitfuhem fuq l-għana spirtu pront. U inti l-Awstralja kontu x'veru? Ija. Hemmhekk jannuh il-fatt? Iju, hemm Giorgia Colina nofsilej għannieh, hemm wieħed French ma nofx kuljum u jgħidulu l-witli għaw ċejduk fattijiet biss għandni, hemm Spiru Rafella mill-Musta dok qiegħed Sydney dok fattijiet għandni. Ma daw hemm xi raġuni għaliex jagħmlu l-fattijiet, ġa semmejt tlieta inti daw qiegħdin marbuti mal-fatti biss. Ejja dawk le Giorgia għandni spirtu pronta kulina wkoll. Però dawk it-tnejn fattijiet Spiru u French il-witli. Jikdbuhom huma. Jew jikdbuhomlhom bħalma ta' minn inti. Jikdbuhomlhom ma nof jekk jofu x'jikdbuhom jew le, ma l-Giorgia Colina ktibtlu ħafna jien li bagħtlu minn hawn għax anke għandna tal-gidieb bagħtilhom. Sewa. U speċi juma għalihom dana jisu għetim l-vojt għallura, mill għet ninduna jena, li għandhom il-fat sabuħ l-est jannuħ u fl-istess ħin. Però Giorgi iktab ukoll. Sewa, sewa. Tajjeb. Issa, mela il-Kanada kemm dom tal-lura? Għamilt iżu ħames snin. Sewa, u dejjem blana. A dejjem, ma mbagħad biex dejjem dejjem għax mbagħad meta żewwixt. Rabbejt naqal għal. Qabel ma kellekx għal. Għalli, għax un batta tofen, tkun għamarbu tiktarija. Għamma, kent naħanni u kell, kent immur ġurta. Sawa. Un baxa ġejtaw Malta, l-għanna kif sar? Un batta ta' ġejtaw. Tuni skalabja kent tuni xoħġa biex inti għal salvu darmanin. Niftakar ġibtlu ġiex pakketti sigarri jien, ma kentx nuħu. Għalli, nurissibni ġu għalli, u kienġi għalli, u kienħodni għant il-ħanut tal-usi għalli għafri, il-belfi ġdijt. Tiġi it-sija ta' Franz, li għaw maħna. U dek naħni mi għawem, u minnem tal-lan, il-rabajt u babqajt. Ma sib differenza bejla na kif ħallejtu għabet laqt il-Kanada u għamistin wara? Dak iż-żmien ma kienx hemm differenza għax kienu qataw ħafna ħwiena tal-għana. Ġifieri minn 20 sena l-ewwel qataw il-ħwiena tal-għana. Qegħdin ngħidu s-1970 għalhur inti. Eh. Sawa. U speċi. Daw jinqataw ġifieri mill-irħula għax qabel f'kull raħal kien tissib il-kiter li wda. Sawa. U speċi dak iż-żmien inti xorta b'qaj spiritu pront. Ejja sa maqbad don, issa dis-sena bdejt nagħni hemm daw għax kant niktibha inti hemm in-nisi għandhom. Il-maketti qed tgħid? Anka fattijiet, tgħid ħafna. U d-duettijiet jgħannuhom. Ma speċi x'inhu dal-interess fik li tiktibhom għax din interessanti li s'issa qatt ma sibta jien m'għand ħadd għaw min jiktab fitlew jikbu, tistaqsihom jgħidlek ma nafx, inti taf jew ma tafx. Jiena nof. Mela għaliex meta mhux ngħid irrid nikteb, tiġini l-muża ngħid. Tof inti l-muża kif inhi tgħaddi dubbiena minn quddiemek tuf tisperok u tikteb dak il-ħin. Tajjeb, ħalli nisimgħu issa. X'inha nħoss li jekk ma jkellekx ispirazzjoni mill-qalbi x'tikteb, ta' xejn tipprova tikteb għax ma tikbux l-oġġett. Jew jiġi mġabbet u ħażin jekk tikbu. Jiġri inti xi tfittex fiha l-ewwel maketta pereżempju jew inkella l-fatt għażel li trid. Għalli hemm tgħix differenza. Jiena ma jien jiġi neħsieb bħal dota t-tifel issa li għannajt issa. Dik, daw ġiġ ċajtiet edin fl-imkien. Perkoż bħal meta ngħid lek t-tini nieku ngħid lek ara nara ktar ma nieku li nqasqet nara. Nqasqet nara x'narfa' mill-platt. U l-oħra hija dan dik hemm taż-żewġ tibniet weqgħu minn fuq is-sur. Lob bil-kliem speċi dak. Lob bil-kliem, u mbagħad ħloqthom għamilt hemm makjetta. Sewa. Ħa nisimgħu s-makjetta l-oħra semmana xi sema. Issa din dinha qiegħda ħloqt karattru ta' bniedem jien u daħħaltu biex jaqta' xagħru li timur laqan għax kien assoċjat fil-Konsill li timur jaqta' xagħru. Tgħid inni x'istorja nisimgħuk tagħnija. Mela jduq li ses kitarristi u nisimgħu li kamm debono jagħnilna din il-maketta. Nisimgħuh. Soħatte jew xiġralu imsattat jindaħħal f'kollox mal-kunsill kien assoċjat skola kellu kemm jiddobban daqs peppejnu tal-ġelat. Ċof minn iswed aħdar sar, mejsem dan sa żarbon iswed, ħerġim minnu swaba żar. Darba bakkara lill-martu, għajjima biex dajnu ftit, dakinhar kien sejjel laqan. Rit jidder zjed poli. Malli daħqit taqtat minjan imżarġan ħareġ mid-dar. Talin jam bagalja fejdu lan asmi tajba annar. Ftakar illi mannu ċali imbaram il-pil tajnej li makkar imżewwa xaru kien qabeżlu fuq wodnej. Thank you. sija biexe mur imda immarka il-barru kjer wahdu daħal jilaba ta' senjur oċe grazjan sibkak wahdek nidġilet ijat mal-ħin fedajkien aħtali xari dorni dawra mux ħazin. Kjoċ bok stanna għal moment Allum mux ejseċ baran Mandib zolleb da kummen Isma minni għax jaqbillek Jawit la għalon id-drie Jek trid veru illi xarek Taqtaw kif qalbek tixtieq تشتاقش يصبح بنار نفخ نفخر دونو بري وتفاو فوق البولترونان السلام نعطالك شارك يمن ينفلح حارك البونان Stalim as fejdu Jieġbet jaħtab la mistriħ Amillu ħafra fil-orrijan Min uddim bla xar xalliħ Barbettan itwal min uħran ħarbatlu il-piltajnejħ Waqt il-sabran tal-mustaċi blim asqar sufim nifsejħ. Aswaja zulminem Imbatak darif ferotjan Xinġuħal uħasiddem Minnu fieħ xares fil-meran Marit jemmen dawlajnej Xburkerijan għamel minnu بالصح تعلم دو في ديخ يا عاس قوس كيف سفقر عيدني برو كيرتا سو ملار من تشطيب بش الجيس ناجا وان حس بس بس عروس خموار ان يران من عر برودنسان تحلق براس بار مشتنيس يا بلك البيب انتالا تا باتشكوف fat morgen is. Is love day del hano en es kachan sayah lele chain el wajafu ojid mahrub tala ella trinan yes barat sarhnez leyed. زنزن من نشتا یا مر را وینان قالی خرید به سویج بو یل ندا فلات رینان علو کل مجیخ فلسینو ام بکم راسو متلوفان اش جابو ایسو تجی جان Mens khabar safat men tufan Karm, mela dak kienu żewġ maketti. Issa ħalli f'sinħut li baqa' għandna nitkellmu inti x'idirlek mill-għandek f'nu sejjer kemm ilek hawn Malta, jiġifieri kemm ilek 20 sena issa minn ġejt minn Awstralja? Minn Kanada? Eliżja. Sewa. Kif tqabbel ġifieri hawn min jgħid li l-għana mal-lura 20 sena ilu mid-dera kien sar xi stħarriġ u qalu li ċertu programm fuq it-television jinsema' minn 19 fil-mija tan-nies. Allora nistgħu ngħidu li l-għana m'għadu x'instema, jew inkella magħluq klassi waħed għandi ħafna idejat fuq x'itkellem. Illum għadna kif konna qabel, irranġajna jew morna l-baħar u minn kejn l-isforzi kollha qed nfa' nagħmlu anke dan il-programm ukoll kollu skużi l-kelma bżieq fil-vojt biex inkun ċar. Le, dilettanti baqa'. Issa nibdew mill-ewwel tat-television. Tat-television minn kien jorganizza. Kina ħalli fidejna għannejja u kina monopolju sħiħ. U dajem irrit jider l-istazmida mal-lura biex jider laħjaru. Kien jgħażel mux italla il-kulħat biex jikulħat jgħosem. Jgħażel il-minu tal-level inqas biex dajem ikunu. Mela l-ewwel komment nagħmlu li għandu jingħata ċans kulħat. Anki minn forsi mhux tebda sejħ. Kulħadd. Għax kulħadd irid. Juri xjof, u jista jizviluppa dok li jkun. Eżatt, jiġifieri barra li juri xjof, jgħid juri wkoll li hu għandu ċans ħalli it-talenti tiegħu jaħdimhom mhux dejjem għax intom kull mankom jew il-ħimienet, jew fis-serati, jew xejn. Jiġifieri dejk monopolju kien hemm sħiħ. It-tieni l-ħimienet tal-għana naqsu. It-tielet l-qerda tal-għana. Sorot meta bdew ħalsuhom tal-ħwienet. Allura biex għax huma ma nistax ngħid mikluba grupp il-kbir. Inti bejwet ieħor jekk taf. Meta bdew jitħallsu l-għannija mill-ħwienet? Minn 20 sena l awwi sem jitħallsu kienu jtuhom lira jew tnejn. Sawa sawa. Ma nkunux jitħallsu. Sawa. Nof minn imur għal-flus u nof minn ma jmurx għal-flus imur għal-pjaċir. Allura biex jibqgħu jqalgħu dik il-lir huma dejjem iridu jkunu huma. Umbat inħolqu daw li jirrikordjaw. So. Irridu jaslu l-għanna juma. u biex iż-żigarella tiġi kifini, issal għanna hija oħra. Jażlu għanna hija aggressivi. Illi l-għana flok joħluħ, baxxuħ minn għalijem jafu ħafna ma jafu xejn, mitt inti tħammeġ il-kultura. Qiegħed titbaxxi anke inti l-livell tiegħek u tinżel f'ċertu livell. Allura ċertu semmija dak ma jridux jisimgħuh. Issa, oħra, min jisma' l-għana hemm 90% ma jifmuħx. Għaliex ma jifmuħx? Għax, jien niskanta bihom jgħid dilettanti tal-għana jew hemm ħabba l-passjoni. Maħnu għalhekk ikunu appassjonati lejha għannej. Ġifieri, kien dawa tajba jekk inti tajt Ave Maria inti hija Terezija. Biex inġib eżempju. Ikun maħnu. Bil-passjoni allura dok mhux tajjeb u lior mhux tajjeb. Tieni netta hu min li tisma' għana Maħmud. U minnu tal-affur tiegħi hu għadna għaw dilettanti li jdu jisimgħu għana difu jaħdu pjaċi li jisimgħu għana. Għana Maħmud għaw, imma dan laqgħet jagħmel unur li ma qed jgħannih. Laqas il-min jisimgħu, l-min jorganizzah, u wis iktar ma qed jagħti impressjoni tajba tal-kultura tagħna għall-kapriċċi ta' ftit nies. Għaxina tista' tmur kullum kif id-dinja kollha hemm min jisfrutta l-kultura ta' pajjiżu, però hemm min huwa tal-affarijiet tiegħu. U żgur li f'pajjiżna xorti tajba għandna ħafna għannejja li kapaċi jżommu mhux id-dekor tagħhom għan neħwad il-kelma, id-dekor tal-għana. Biex iżomm id-dekor tal-għana li tkollok id-dekor ġo fik. 100%. Qed tifhem issa jiena ma mmurx biex nagħni b'intenzjoni ħażina. Waqqas hija fosli biex iwaqgħuni, mhijiex fosli, għax jiena jekk kienu bniedem se jħodni fitriq ħażina mhux se ħalejx bini leh. Jista' jkun. Issa, issa s-serati daw li jsiru flaxijiet, mhux qed tal-ħwienet jien, jiena feta sebdew isiru bejtu. Ma meta tiedinna nibdew isiru, pereżempju li jkun hemm tal-organizzazzjoni fir-raħal, mhux qed ngħidu l-kunsill li qabel di. Tajib u daw dew jistednu għajdukom ejja għan għamlu xifti taħna. Nana ma nasibx li rużmin twil jina. Nana, mux inti l-ewel ma bdejtu do. Għabel dan, għabel dan. Kienem organizzazzjoni jitu għajdukom ejja għalin għamlu nofsija sija. Ma dok wahdiet kienu għaktar li kienet kun politika li ktar. Kienu jistednu. Fil-politika kontu t-tannu kol li jiva. Kienu jidaxlu għom fil-politika. Kienu għalija ftit li ġej mort. U kienu għabel u kell. Il-minota tal-Sprite kienu joħorġu għamlu reklami tagħha, jgħannu. Allura biex jibqgħu jistgħu jeqgħu l-istess erba' minn nies l-istess flus, dak kienu jkun l-istess nies. Ħalli nisemmu f'taffarijiet żgħar fuq di tal-politika. Tal-politika ġifieri kienu jkunu magħżulin minn qabel, min kien qabbadhom min kien qabbadkom forsi ħassem xi waħd jgħidni ma nafx. Kien jgħidukom xi tiru tagħna jew inkella jagħtikom l-okkażjoni x'inhi mbagħad tonfuntom. Le, jitilgħu huma mbagħad. Per eżempju, li f'kull raħal, per kważi kun hemm wieħed ikun ma' ministru jew hekk, allura tmur hemm. Mmurru anke ġieli dok jiena ftit li xejn mort xi jiena dik l-affarijiet ma ħebbemx. Għax anke fatti saru fuq dan l-affarijiet ta' politika. Però minn għamel dawk il-fatti tal-politika jiena għalija ma nsibissa waqla għaliex. Għaliex mit inti għandek żewġ idejn. Sa tgħanni fuq waħda titmaqdar l-oħra. Automatikament qed tagħmel ħsara anke jekk ma tridix. Allora jiena insiba li min jgħanni fuq il-politika m'għandux għalfejn jgħanni fuq il-politika. Il-kultura hija. Il-kultura hija. Tiżżumma għalija waħedha oġġett indipendenti. Illi la għandu x'jaqsam ma' politika. U m'għandu x'jaqsam ma' xejn. Aħna jgħidu ngħidu għadana li anke meta tagħmlu spiritu pront, kummenti qegħdin tgħaddu, imma ħalli ngħidu li mhumiex partiġjani, mhumiex ma' partit jew ieħor, imma jkunu għas-soċjetà tagħna u tagħkom għax intom biċċa mis-soċjetà mill-ħajja tagħna. Ġifieri lil għandha qed tgħid dan huma nies baxxi, strambi u maqtuħin għalihom bil-kontranzi għax iktar ma wieħed jitkellem ma' min qiegħed jagħmel ma' qiegħed idoq jinduna dawn qegħdin jgħixu ħajja normali bħalna li bħalna għandhom ukoll il-problemi tagħhom. Minn ikollu tagħrif ta' ġrajiet kurrenti, ekku jista' għandi fuq kollox. Imma mitt inti ħadd għandi fuq politika li tkun partiġjon. Issa jiena dok ma jogħġobniex. Jiena l-għana immur ftat tnejn. Kien l-immur. Għaxin mandiċ partiġjanizmu. Pero, ma nasalx biex infaxħar il-don li sajjer mi għu għamma għadar il-don. L-don taħli jistħoqlu, ma l-don ma nirħilu barra, nazentu. Kull meta il-politika indaħlet fl-arti dejjem saret jew partiġjanu jew ħsara. Ħsara ssir bil-fors. Mux għetnejdu għallana, għal kollox. Għal kollox. Allora jaqbel inħallu, jiddaw l-esponenti tal-għana fil-kastana, jihdu it-triq tagħhom, jippreżentaw il-kultura tagħhom, u mbagħad naraw iż-żmien tina parir minn huwa t-tajjeb, minn huwa tan-nofs u minn mhux tajjeb. Jiena nieħu pjaċir illi l-għannej, kull għannej għandu talent u materjol biżejjed ġa fiha, illi fuq xejn jista' joħloq suġġett. Jien dispjaċir wieħed għandi li jien inħobb nagħni l-umuriżmu. U ftit hawn min jgħannieh. Fil-fadinja xorti ħażina ħafna li meta noqtlu lana u neħħuh u nifirduh mill-umuriżmu inkun qegħdin noqtlu lil nafusna x'aħna bħala pajjiż Mediterranju. Żgur l-umuriżmu inħobbuh anzi nikluh. U ngħidilhem oħra jien illi l-għannejja huma minn huma. Jaddattaw ruhom għall-okkażjoni ta' skont fejn inkunu. So. Biex is-soċjetà li tkun qed tisma' tieħu pjaċir. Għax jekk inti fejn sejjer iż-żejtuna ma' fl-dilettanti tal-għana hemmhekk tista' tagħni fuq fejn trid. Imma meta inti sejjer l-imġar jew il-mellja post tal-bdiewa jew għawdex, tittani għal dawk in-nies. Skont l-udjenza. Daqshekk. Konna nieħu dan il-kumment, u kumment interessanti ħafna, u tagħmel wieħed jista' jkompli jiddiskuti aktar quddiem. Ringrazzja Karm, ringrazzja u koll l-tekniku tagħna, ringrazzja l-kom iż-semmija u nisedinkom għal-programm tal-ġimadina. Grazie lilek, Ġof. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-għannejja u d-daqqaqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u prezentazzjoni ta' George Mifsud Kirkob.